Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Dette er P3. Moving Ooze, Minister of Love i radioresepsjonen. En flott lørdag ettermiddag. Hjertelig velkommen skal alle som hører på være. Og hjertelig velkommen til min lillebror og gode samarbeidspartner gjennom mange år, og god kompanjong og kompis, Tore Sagen, hei. Tusen takk for det. Heisann. Heisann. Så det bra til? Jo da, det går fint det. Så fint? Ja. Bra. Flott. Går det bra med deg? Det går fint med meg. Ja, så bra. Vi har også med oss skuespillerinnen, folkets favoritt, Osten, guttejenta, tomboy, Nina Skottøy, eller bedre kjent som Amdal Torp, velkommen. Takk for det. Går det fint? Det går helt fint, vet du. Du var her i går også. Ja, stemmer det. Det synes jeg fungerte helt utmerket, det. Vet du hva, det er jeg veldig glad for å høre. Nå var sjefen innom her i sted og skrøyta meg også. Ja, så, altså, så nå... Bjerkås var innom. Bjerkås var innom. Ja, han sa, du gjør en jævla bra jobb, og du er god skuespillerinne. Jeg har sett gymnasielærer Pedersen, det var veldig bra gjort, og nå du fungerer på radio, fungerer alt. Ja. Så rett og slett det. Ja, jeg har glemt Bjarte nesten, jeg. Ja, jeg husker nesten ikke hvem satt snakket om, egentlig. Han sitter friskt i minnet hos meg, altså. Ja, du mener det, ja. Ja, ja, ja. Nei, jeg har aldri hatt noe særlig forhold til Bjarte uansett, ja, så for meg er det helt greit. Du er veldig kynisk. Jeg er ganske kynisk, ja. Men sånn er jeg satt sammen. Bjarte er altså på utenrikskorrespondansereise. Utenrikstjenestereise? Utenrikstjenestereise. Han reiser rundt i Burma og intervjuer munker. Ja. Stort sett. Det er egentlig ljug, det der. Ja, akkurat det der er bare noe morsomt vi har funnet på for å lage en unnskyldning for at Ane kan være her. Ja, vi ville egentlig ha en vikar, og så var det rundgang. Jeg har jo vært borte en gang tidligere på HV-øvelse og så videre. Så vi kastet ut Bjørn denne gangen, og så fikk vi en annen. Men du, jeg må jo spørre deg litt, fordi jeg fikk jo denne jobben fordi jeg møtte deg tilfeldigvis på Tøyensenteret. Stemmer det. Og da sa du til meg at det hadde stått mellom meg og Petter Stordalen. Ja. Og dere hadde prøvd veldig å få tak i han, men han svarte ikke på telefonen, og så hanket du inn meg på Tøyensenteret. Ja, det er helt riktig det, for vi hadde lyst til å ha en vikar, og så tenkte vi, Petter Stordalen, det er gøy. Han er kvikk liten tass, og brun, og alltid veldig kjapp. Stemmer det, så tok jeg bleik jente i stedet. Tok jeg bleik, litt skrin jente fra Tøyen. Så vi er veldig fornøyde med det valget, altså. Det hadde vært litt rart hvis Petter Stordalen skulle sitte her. Jeg tror nok at det eneste som du og Petter Stordalen har til felles, nå vet ikke jeg. Ja, for det er nemlig det jeg lurte på, skjønner. Jeg tenkte på da vi snakket om i går om massetettheten, at du er såpass tung til å være så tynn som du er. Stemmer. Og jeg tror også at Petter Stordalen er veldig tung. Det tror jeg også. Jeg tror faktisk Petter Stordalen, han veier opp mot 100 kilo, tror jeg. Selv om han er 1,49 høy. Ja, og en fettprosent på kanskje 6. Ja, han har en ganske... Er det lite det? Det er så lite, altså. Mm. Han er nesten like mye underhudsfett som Iggy Pop, eller like lite. Ja, tror jeg. Han har mye strammere skinn enn Iggy Pop har. Ja, vet du, jeg angrer på at vi snakket om i går at du veide jo 60 kilo, Anna. 62. Ja, jeg drøy 62 kilo. Ja. Og selv om kan komme opp i 63 utover den. Ja, og så kalte vi deg tjukka. Ja. Og jeg er liksom redd for at folk skal misforstå, for folk har kanskje sett Annedal Torp, altså sett deg i magasiner og i aviser og så videre, og på film. Mm. Og du ser jo ikke tjukk ut. Nei, det er mulig det. Det er derfor du tenker at jeg kanskje ga et litt forkvaklet bilde altså til jenter, unge piker der ute, som tenker, Annedal Torp, er hun tjukk? Ja, da får jeg prøve å bli enda tynnere enn henne. Rett, du, det vet du, nå synes jeg det er inne på noe viktig her. Ja, inne på noe viktig. Ja. Så jeg bare si at du er ikke tjukk, Anne. Takk, det er greit. Hyggelig. Det skal skje så mye i denne sendingen. Å, herre min hatt, du skal debutere som stand-up-komiker i dag, Anna. Ja, du, det der, altså. Har du godt materiale? Det vil vise seg, altså. Nå har jeg øvd meg hjemme i går. Du har øvd deg? Jeg har holdt det opp til 3 ganger for kjæresten min. Såpass? Faktisk 4, fordi jeg hadde en litt lengre versjon, for jeg måtte kutte i materialet, fordi når jeg først fikk blod på tann, så ble jeg veldig produktiv. Hva slags tilbakemelding fikk du fra han, eller var det ting han syntes du kunne gjøre bedre? Ja, jeg skal ikke si egentlig hva det er, fordi jeg følte at han rett og slett gikk inn i litt sånn, eller sa litt sånne ting som dere muligens kommer til å si. Ja. Jeg har noen sånne vage følelser på hva dere kommer til å ta meg på, men jeg må bare stole på materialet mitt, gjøre mitt beste, og gi alt når det gjelder. Mm. Det skal jeg virkelig prøve på, ikke la nervene komme i veien for meg, for jeg kjenner når vi snakker om det nå, så blir jeg rett og slett nervøs. Du skal jo vite at vi alle her Herreradioresepsjonen, kanskje litt bortsett fra Tore. Mm. Vi hater jo å ha stand-up, men vi synes det er en så interessant sjanger at vi gjør det likevel. Mm. Og prøver å bli bedre og utvikle oss. Ja. Det blir veldig spennende, Anne. Vi skal ha det helt mot slutten av sendingen. Og så skal vi ha et innslag om lommemannen, Tore. Ja, det er faktisk så utrolig fantastisk at jeg er vel den første som jeg har fått med meg, som har fått et eksklusivt intervju med lommemannen, hvor han forteller sin versjon av saken, for det alle saker har to sider, og i et demokrati så må man belyse begge, ja. Begge sider. Lommemannen har jo blitt invitert til Senkveld, Grosvold, bit for bit. Altså, nytt på nytt. Nytt på nytt. Han har, ja, men han har takket nei. Ja. Vi har helt eksklusivt intervju med lommemannen her i dag. Det har noe med at det er radioøre, at han vil ikke vise seg fram, for da blir han tatt av politiet, ikke sant? Ja, ja, ikke sant? Det er det som er så tatt. Ja, det er vel, ja. Men han var en hyggelig fyr. Han var, altså det var ikke en udelt positiv opplevelse, men det var spennende i hvert fall. Greit. Og så skal vi ha selvfølgelig radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Postkasse. I dag, og det er bare å sende inn spørsmål til oss her i resepsjonen. Er det noen spørsmål du helst vil svare på? Er det noen temaer som du er god på, Anne? Du, jeg er litt sånn all-rounder, jeg. All-rounder. Ja, bare vi holder oss litt sånn på overflaten og ikke stikker for dypt. Ja, det er, det, egentlig, ja. Det er egentlig vår leveregel her også. Ja. Ja, men det vil si at du har gått på allmennlinja. Helt riktig, allmennfaglig, som allmennfaglig. Heter det lenger nå. Ja, det er ikke helt sikkert. Men allmennfaglig spørsmål altså til Andal Torp. Tore, er det noen preferanser du har innen temas? Oh, ja, jeg, skipsfart synes jeg har vært gøy. Det har jeg aldri svart på tidligere, og det kan jeg bitt litt rann om faktisk. Mm. Ja, bare skipsfart. Skipsfart. Det er selvfølgelig lov å stille Tores andre spørsmål også. Jeg er materialer kanskje, forskjellige materialer. Materialer? Materialer, ja, sånn som for eksempel spon. Ja, men det, altså, det er stort sett planker og sånn, ikke tekstiler. Tekstiler også, alle hva materialer. Hva med makadam? Det, spør meg gjerne om det, men jeg vet ikke hva det er. Hva er det? Det er, jeg tror det er pukk på svensk. Pukk, ja. Puk. Spør meg gjerne om pukk. 1987 kodord er resepsjon, hvis du har spørsmål til radioresepsjon. Nei, det funker ikke. Til radioresepsjons postkasse. Postkasse? Postkasse. Ja, det er fint. Dette her er Rage Rockers og Falsk. Det var Rage Rockers med Falsk her i radioresepsjonen på NRK P3 lørdag. Håper du har det fint der ute. Vi her i resepsjonen driver og putter våre respektive t-skjorter og skjorter ned i buksa. Fordi dere skal vite at det er FNs internasjonale t-skjorter ned i buksa dag i dag. Ja, og hva skjedde med, det var jo i utgangspunktet blitt utvidet til en weekend-variant det der. Men ja. Det har de gått tilbake på. Det var så fryktelig pinlig og flaut når man gikk ut da på fredag etter sending. Så skulle man kanskje ut og ta seg en liten pjolter etter jobb. Også. Eller en joint. Som, det er jo, for det er jo pinlig, eller det ser jo ikke bra ut å ha t-skjorter ned i, eller skjorter ned i buksa. Nei. Noen klær det veldig godt. Ja, noen, faktisk. Ja. Jeg synes for eksempel at Paul Ottar Haga, skuespilleren, som du sikkert kjenner han, Daltorp, han synes jeg klær å ha t-skjorter ned i buksa. Er det fordi han er en veldig høy og flott fyr, eller er det noe spesielt ved kroppen som gjør at det... Han har noen sånn arbeideraktig preg, sånn, en gammeldags type mann. Mm. Jeg skjønner godt hva du mener. Ja. Men gode du, gamle sorten. Ja, rett og slett. Ja. Tore, du har tatt din dongeri-skjorte opp i din dongeri-bukse. Du er en denim-kiss i dag. Jeg er litt Per Lothar Hage-aktig, faktisk. Faktisk. Jeg har tatt min brune dikkis-skjorte ned i mine blå jeans. Og Anne, ja. Du har tatt din litt slitne mohair-genser ned i din svarte jeans. Jeg har gjort så godt jeg kunne med det. Ja. Den er veldig nuppete. Har du sånn nuppfjerner? Du vet hva, det har jeg, men jeg vet ikke helt hvor den er. Nei, det ser jeg. Ja. Ja. Ok, men det, da har vi gjort det, og vi vil gjerne at alle som hører på radioresepsjonen i dag følger FNs internasjonale t-skjorte ned i buksa dag, og gjerne ta MMS-bilder og send til oss. Det er alltid veldig hyggelig, så vi vet at folk støtter oss der ute. Så nok om det. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Hvem har lyst til å begynne i dag? Jeg har lyst til å begynne i dag. Greit. Hiv deg på. Ja, nei, det var jo første mann til Mølla, så ja. Nei, jeg kan jo godt fortelle at jeg fortsatt, har fortsatt å lese i den kjempespennende boken til horemammaen Bente Lyon, ja. Som er hennes da, historie om da hun drev et horehus i Tøyengata. Ja, hvordan går det med Bente? Det går bra. Nå har hun fortalt at hun har kommet tilbake fra USA, hvor hun giftet seg med en fyr og fikk et barn. Han var en fantastisk charmerende fyr i begynnelsen. Men det var en horunge, eller? Det ble jo en horunge, det da. Mm. Men etter hvert så begynte han å slå henne. Ei. Og det gikk dårlig. Og hun klarte å naske til seg $50,000 og komme seg. naske til seg. Ja, det er mye, mange små detaljer som jeg føler Bente utlater når hun skriver. Hvor de $50,000, det var liksom bare noe hun skaffet i banken. Så tok hun fly til Norge og startet et horehus. Og nå, så langt i boken, har hun møtt Espen Lie. Oi, sant? Ja, altså, nå begynner det å ligne noe. Den kjente torpedoen. Den kjente, han er veldig søt, det blir fremstilt som en søt fyr i boka. Han er søt. Mm. Har du møtt Espen Lie, Anne? Nei, men jeg har vært sammen med en som heter Espen Lied. Oi. Ja. Ikke Linn. Ikke Espen Lind. Ikke Lind. Du har ikke vært sammen med Sway. Nei, han har jeg aldri møtt han. Oh, nei, okay. Ja vel, altså du har vært sammen med en sånn. Men blant fikk han henvendelser sånn, kom folk på døra. Du, nå får jeg ikke penger mine og sånn. Han var ikke noe særlig plaget med akkurat den. Eller det, for så vidt, ja. Men han, det var mer fordi han skyldte, ikke fordi han skulle ordne opp for andre. Han skyldte mye penger. Altså, Espen Lid kunne fått besøk av Espen Lid. Det kunne han kanskje risikert. For din egen sikkerhet, Anne, tror jeg vi kanskje ikke skal snakke så mye mer om det. Nei, jeg er enig. Du er enig? Du henger deg på den? Jeg henger meg på. Er det noe i løpet... var du ferdig, Tore? Ja, det er opp til deg selv, det. Nei, det er opp til deg. Har du mer, er det viktig å fortelle om Bente Leon og hennes horeri? Jeg kan fortelle at hun begynte først i Sveigårdsgate, men der var det kvinnegruppen Ottar som ødela for henne. Ja, de kom inn og lagde så mye kvalm og spik og spåk, så hun holdt spak, og la det ned, og så åpnet opp igjen da, et annet sted. Lurt. Ja. Det er penger å hente i horebransjen, er det ikke det? Gjett om, da. Ja. Men vi anbefaler selvfølgelig ikke folk å starte bordeller, for det er vel, begynner vel å bli forbudt også. Ja, det begynner å nærme seg i hvert fall. Jeg er ikke helt skråsikker. Nei. Ane Daltorp, noe som har skjedd i løpet av de siste 24 timene som du har lyst til å dele med lytterne våre? Ja, du, jeg kan jeg har prøvd å kalle sammen til et lite selskap i kveld. Ja. For vi sendte ut begynte med noen sms'er i går da, og inviterte på forekord. Ja, oi sånn. Og fikk det ene avslaget etter det andre, vet du. Og til slutt så er vi altså oppe i 23 stykker som har sagt nei til å komme på middag til oss. Det skulle bli storselskap, dette. Nei, overhovedet ikke. Men det skulle i utgangspunktet bli det. Nei, i utgangspunktet tenkte vi bare et par stykker, men så kunne ikke de, og så balla det på seg da, vet du. Så du gikk nedover og nedover prioriteringslista? Du kan si det sånn, men det var ikke nødvendigvis. Det var liksom bare litt sånn tilfellig, og til slutt så satt vi med telefonene våre og gikk gjennom, er det noen som vi vet ville komme på middag. Men de var gjerne så perifere at vi ikke kunne invitere. Det var Paul Otter Haga. Det blir deg, kjæresten, Paul Otter Haga, med t-skjortene i buksa. Og Helge Jordahl kanskje også? Helge Jordahl har jeg dessverre ikke nummeret til. Nei. Du, det kan jeg ordne. Det kan du det? Ja, det er sånn dataprogram på NRK. Så. Ja, nei, så det har jeg opplevd, og det, den sitter hardt. Hvor mange blir det da? Nei, det er det da, vet du. Jeg prøvde meg her på dere i sted, men dere sa også nei. Så dere ble nummer 22 og 23. Akkurat, ja. Så der jeg tenker jeg mange vil bli sikkert på en måte positivt overrasket og høre at altså, prisvinneren og folkets favoritt faktisk også har problemer med å invitere til middagsselskap. Det tror jeg er ordentlig for folk å høre der ute. Jeg tror det er veldig ordentlig for folk. Var det litt sånn trøst i dette, eller var det en sånn budskap utover seg selv? Det er helt klart. Ikke bare sånn, ikke inviter på middag, men du er ikke alene hvis det... Ja, hvis du, ingen kommer til middagsselskapet ditt der ute, så er du ikke alene. Andal Torp opplever dette altså stadigvæk. Personlig, hvis jeg kan fortelle hva jeg opplevde på siste 24 timer, er jo, siden vi da tross alt jobber sammen, Anne, nå, så, så tenkte jeg skulle se en av filmene dine som jeg ikke har sett. Oh, ja. I går så jeg da gymnasielærer Pedersen. Fantastisk. Tusen takk. Jeg synes det var en veldig bra film. Du gjorde en kjempebra figur. Takk, altså. Og det er jo sånn nå en gang at nå har jeg sett deg naken. Ja, jeg stemmer det. Ja. Jeg har også sett deg naken da. Det er pinlig av meg å ta det opp, på en måte, men... men jeg har sett Tore naken. Tore har sett meg naken. Jeg har sett deg naken. Men du har ikke sett meg det naken. Det er helt riktig. Men har du sett meg naken da? Nei, ingen av dere. Nei. Det føler at det er urettferdig selvfølgelig. Det står jeg og kjenner på her også. Ja. Så men, det var riktig hvis vi kunne filme oss selv nakne og sende det til Anne? På MMS. Ja, på MMS, ja. Det, hvis Anne vil det, så kan jeg gjøre det. Men, vet du hva, jeg har et så avslappet forhold til sånne ting at jeg ville ikke blitt flau, altså. Nei, du synes det er greit. Ja. Men vil du gjerne sette det da? Selvfølgelig, for så vidt. Ja. Det er interessant. Ja. Men jeg synes, det kan jeg si en liten ting til den scenen, den nakenscenen. Det er jo det at du er veldig, veldig naken. Du er helt naken der. Helt naken. Men så er din kompanjong, altså din motspiller i filmen, Kristoffer Joner, han er ikke helt naken. Hva er det han har på seg? Han har ikke på seg noe, men du får ikke se nå er du inne på noe jeg har tenkt på. Ja. Fordi en naken mann er så mye mer naken enn en naken kvinne. Ja, det fordi liksom, det er ikke noen sånne store overraskelser hvis du får se en jente naken, for du har sett sånn cirka liksom, størrelsen på brøda. Den kan man tenke seg til. Men du aner ikke hva som skjuler seg nede i buksa på en mann. Nei, og sånn, hva skal jeg kalle den for noe, skrevskrusle på jenter, den er liksom sånn cirka lik. Det er ikke så veldig interessant hva man får se sånn i det ytre når du bare ser det forfra. Ja. Men på en mann, så kan det liksom skjule seg alt mellom himmel og jord. Ja, det kan være liksom en arm der, for å si det sånn. Det kan det være. Og det kan være ikke en arm. Men fikk du se armen til Kristoffer Joner? Vet du hva? Vi pleier å være så høflige at vi ikke ser så mye. Nei. Vi bare unngår litt å se. Ja. Men det er noe som kan oppleves som litt sånn krenkende når du liksom har stått der og filmet scenen, og alle har sett på. Og i det liksom, det er sånn takk, så kommer folk løpende med hodet den andre veien og kaster håndklær på deg. Sånn Gud forby og dekk til dette onde. Dette onde. Du har vist oss. Åh, ja. Satan. Ja. Ja, det er gøy. Jeg tror vi skal spille inn flere nakensketcher, Tore. Men la du merke til at jeg hadde mye mer hår under armene enn Kristoffer Joner? Der vi står på hendene. Ja, jeg la merke til det. Ja. Og var men du tror du kan kommentere det nå? Nei, jeg kan kommentere det. Ja. Jeg la merke til det. Ja. Når det var dere nakne, hadde dere spilt inn en scene på hendene? Det tror jeg, så vidt jeg husker. Ja. Det er gøy. Det er gøy. Da ville jeg gjerne at kameraet skulle zoome litt opp. Eller tror jeg vet hva du ville at kameraet skulle gjort. For det hadde vært gøy å sette armen til. Også oppstigningen. Veldig fin. Men du hadde også... Jeg vet ikke om jeg skal gå dit, men du hadde også mye pubis da. Helt riktig. Ja, var det en del av karakteren? Eller? Jeg begynte å spare litt før jeg hadde fått rollen som Nina Skåtøy. For jeg tenkte at hvis jeg får denne her, så vet ikke jeg hvor lang tid det tar å gro hår under armene og skikkelig pubis. Nei. Så jeg satte i gang litt tidlig, så jeg sparte i flere måneder. Det er så veldig troverdig. Ja, men det var sparing, det. Altså. Var ja, også fordi når håret er blitt litt lange, så er de litt sånn tynne ytterst. Det er sant det. Ja. Flott gjort eller med. Jeg kan opplyse om at jeg har sett penisen til Erling Folkvord. Det vet Oi, jeg ja. Det visste ikke jeg. Ja, det er en ganske flott liten arm. Penisen til Erling Folkvord altså. Ok, vi er egentlig ikke et sånt program. Men jeg tenkte bare var lett å rydde opp i det. Sånn at vi er veldig åpne og fine på det. Kjempebra. Da skal vi høre en låt som vi liker godt. Dette er ønskelåta di i dag, Anne. Dire Straits sammen med Sting. Du, det er det, vet du. Ja. Låta, den heter Money for Nothing heter den. Oh yes. For en radioresepsjon på NRK P3. Husk å sende oss spørsmål til radioresepsjons postkasse da. Postkasse da. Det er Gimme More, Britney Spears i radioresepsjonen på NRK P3 lørdag. Og mange spørsmål renner inn til radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Og det setter vi veldig stor pris på. Og det er også det er interessant. Det er tendenser i spørsmålene. Kanskje tendenser til ting som... Hva er det jeg prøver å si? Jeg er så spent på hva du prøver å si nå. Jeg prøver bare at dette skal være et ordentlig program, og ikke et sånt program. Jeg vil ikke at det skal bli et sånt program, og det, selv om spørsmålene er litt sånne spørsmål. Jeg kan si at jeg tror at vi har sånne lyttere, selv om vi ikke er et sånt program. Og sånne lyttere er også ivrigst på SMS. Absolutt. Ja. Men det er helt greit, altså. Vi skal klare å gjøre dette fint og flott, og til et familievennlig, lettbeint underholdningsprogram på P3. Kan du ta motto vårt, Tore? Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag. Et skapende radioprogram hver fredag, lørdag og søndag. Ja, det var nydelig. Ja, det er ganske søtt. Jeg stjal det fra Toppåsen barneskole, egentlig. Men jeg har gjort det til mitt eget. Ja. Ane, du er bekymret for Britney Spears om dagen. Jeg har vondt av henne. Ja. Hun har jo fått en viss suksess igjen. Hun har jo kommet seg ut av det der barbera med alt hår og være tjukk helvete. Ja, altså jeg ble veldig glad når jeg hørte at hun hadde solgt mye plater. Fordi det jeg unner Britney en fornyelse av karrieren. For det går jo på stumpene løs på resten. Ja. Og jeg synes det er knakende begavet, og tror det er en morsom jente. Altså. Ja. Hvorfor er du så bekymret? Nå mistet foreldreretten til barna sine. Det var noen manager eller agenter som hadde gått fra henne. Ja. Og det var det er masse fele ting. Jeg må innrømme at jeg ikke helt klarer å huske alt sammen. Men det sveier jo dette med barna altså. Ja, det er klart, det er noe av det vondeste du kan miste. Det er jo barna dine, jeg har jo ikke barn selv. Men ingen er som har barn, så vidt jeg vet. Nei, det som er så greit med barna er at det er jo bare å lage fler. Så kynisk er du ikke. Nå gjør du deg til. Min hund har tre barn. Og jeg tror ikke han synes at det var å lage flere. Din hund? Ja. Men han savner vel ikke de altså, så mye? Du, han savner datteren sin så mye når hun har vært på besøk og reist. Datterhund? Heter det det? Ja. Det heter datter. Heter det på hest og sånn da? Heter det datter da? Min datter. Da er det føll. Føll? Ja, og det heter det hele tiden. De får ikke døtre. De får føll. Ja, men hvis føll er en gutt, da heter du ikke datter. Sønn. Fole. Sønn. Det er ikke dattermær for eksempel, eller ikke noe som heter det? Dattersimla. Sugge. Sugga, ja. Ok, ja, men våre tanker går til Britney og hennes nærmeste, og håper at det ordner seg med barna og foreldre. Ja. Ja, vi får se da. Snart, Tore, så skal vi møte Lommemannen. Ja. Eksklusivt her i P3. Jeg har møtt Lommemannen på en hemmelig adresse i Sør-Norge. Han farter jo veldig mye rundt i Sør-Norge. Hva gjør det? Og det er en helt spesiell grunn til det, og det kommer frem av intervjuet som jeg har gjort med Lommemannen. Han har, det er faktisk jobbrelatert, hele greia. Det er ikke noe sånn kynisk at nå i dag skal jeg misbruke et barn på Sørlandet. Nei. Det er av andre grunner at han er der. Helt enkle grunner? Helt enkle grunner. Det er såre enkelt. Ok. Vi skal snart møte Lommemannen. Før det så skal vi høre 1990s. Dette her, You Made Me Like It i Radioresepsjonen. P3. Jeg kommer fra Askim, og til daglig så jobber jeg som sjåfør for Askim Frukt og Bærpresseri. Og det blir mange ensomme reisedøgn på meg i løpet av et år, og først skal alle frukter og bær samles inn over hele Sør-Norge, og så skal det kjøres ut igjen som saft. Lommemannen startet som sjåfør for Askim Frukt og Bærpresseri på begynnelsen av 90-tallet, og har jobbet der siden. Som ung gutt opplevde lommemannen å få lommefore på jeansene sine klippet vekk av moren, som var bekymret for at lommemannen skulle begynne å røyke. I forlommene på et par jeans så er det faktisk mulig å skjule en pakke med rulletobakk, fordi lommene foran på et par jeans har et reelt voluminnhold. I tillegg så har man en naturlig innsving i låret rett under hoftebeinet. Sånn kan man, hvis man krummer seg litt i ryggen, smugle en pakke med eventyrblanding forbi foreldrene sine, og gjemme det i nattbordskuffen uten at de merker det. Og jeg hadde jo da bare baklommer, og baklommer på jeans, det er jo som alle vet, i utgangspunktet bare ment som pynt. I beste fall så kan man presse inn en tynn lommebok der, man kan ha en liten kam kanskje. Og så sliter jeg litt med stor rumpe da. Kunne du ikke gjemme pakka i jakkelomma? Den henger av meg i gangen. Det var i stor grad tilfeldigheter som ufrivillig gjorde lommemannen til en ettersøkt seksualforbryter. Jeg var på vei nordover gjennom Nittedal med bilen full av eplejus, da jeg bestemte meg for å ta en natt på Lygnasetet Gro og motell, siden jeg følte meg litt trøtt. Ja. Så jeg tok meg en dusj, og mens jeg vasket meg i skrittet, så synes jeg at jeg kjenner en klump som ikke har vært der før. Ja. Og først så ble jeg ble redd, og nesten alle besteforeldrene mine har jo der var kreft. Så dagen etter så spurte jeg noen unger om de kunne kjenne etter om det var noe der. Og de mente helt klart at det var noe der da. Hvorfor gikk du ikke til legen i stedet? Jeg har legeskrekk. Hva med lommelegen? Aldri hørt om. Nervøs for om han hadde oppdaget en ondartet tumor i testiklene, reiste lommemannen videre nordover. På hvert sted som jeg stoppet, så betalte jeg da unge gutter for å kjenne etter om det faktisk var en klump som ikke skulle være der. Og det var veldig mye frem og tilbake, husker jeg. Noen mente definitivt at det var noe der, andre var bombastiske på at jeg hadde en helt vanlig pung da, og at jeg ikke skulle bekymre meg. Hvorfor spurte du bare unge gutter? Av barn og fulle folk og så videre. Hvorfor spurte du ikke fulle folk? Jeg gjorde det. Og hva sa de? At det var rart å ta på en annen manns testikler. Gjennom hele 90-tallet fartet lommemannen rundt i Sør-Norge med ferskpresset jus til butikker og private husstander. Hele tiden hang frykten for testikkelkreft over han. Etter hvert ble han også ettersøkt av politiet, som forvekslet smågutters undersøkelser av lommemannens pung med seksuelle handlinger. Lommemannen ble skuffet over anklagene, men var blitt avhengig av jevnlig diagnostisering fra unge gutter. I løpet av hele 90-tallet så var over 300 guttefingre innom ballene mine, og ifølge mine tall så mente da 53% at det var en kul der. 45% var sikre på at det ikke var noe som helst, mens 2% var usikre. Lommemannen er den dag i dag ikke blitt pågrepet av politiet og kjører fortsatt rundt i Sør-Norge med fersk jus fra Askim Frukt og Bærpresseri, mens han lar mindreårige gutter undersøke sine testikler. Ifølge lommemannen selv kommer han til å fortsette med det til han får en diagnose, blir arrestert eller dør av ballekreft. Takk for i dag. Ha en trivelig dag. Radioresepsjonen på P3. Dette er P3. Du hører på P3. Det var De Lillos med Kokken Thor. Og vi har jo hatt en lille tendens her i radioresepsjonen til å ikke lytte ordentlig til tekstene for å forstå hva sangene faktisk betyr. Det er ofte litt vanskelig fordi det ofte er vokalen litt lavt produsert, men her er det ganske tydelig hva som blir sagt. Og Anne, du liker denne låta her, eller? Jeg synes dette er en veldig god sang, men den har jo gått opp her nå, så at den er ganske innfløkt. Ja, veldig innfløkt, ja. For det handler jo da altså om... Jeg kan godt sette premissene først. Sette premissene, tror jeg. Jeg tror at vi er på en båt her. Ja, han sier, en slags restaurant? Ja, innledningsvis sier han en slags restaurant, så er det at vi er i byssa på båten til Kokken Thor, og faren til Andrine Sæther, som er skiperen på båten. Faren er skipperen. Faren er skipperen. Og kokken Thor er da kokken på båten. Mm. Og Drine setter altså da sammen med Lars Lillo Stenberg som synger den sånn. Riktig, så rundt bordet så har du Lars Lillo Stenberg. Mm. Han sitter der, og så ved siden av han, på hans høyre hånd, sitter han Drine setter. Til høyre for henne igjen sitter faren og skipperen, altså samme person. Mm. Og så har du kokken Thor da, ved siden av der. Det viser seg at da at kokken Thor og faren, altså de er naturlig nok så kjenner de hverandre. Det burde, altså, fordi de, kokken Thor jobber jo da på båten ja, ja. Som kokk. Han er da faren underslått er faren, ja. Hva skjer så videre, Anne? Nei, så nei, nå ga dere meg en vanskelig oppgave her ja, fordi det er jo denne kokken Thor da som henvender seg til Lars Lillo Stenberg og uten at snakker. Lars egentlig vil det? Ja, det er litt sånn, kommer litt sånn ut av det blå så begynner han å sende veldig motstridende meldinger, vil jeg si hvor han sier at han elsker han, han hater han, han synes han er sensuell så det er noen homoerotiske undertoner, helt klart samtidig som han da virker som en veldig dypt forvirret person og det synes jeg for så vidt er en skarp observasjon av kokkevirke. Ja, ok. Jeg har det for meg at det er mange av de som står ved grytene der. Det er psykokokker der ute. Ja, det er mye rart inne på kjøkkenet der. Og jeg snakker ikke av egen erfaring, for jeg har aldri sett dem ettersom de er inne på kjøkkenet. Mm. Der har ikke jeg noe å gjøre, men jeg kjenner folk som har vært der. Så jeg tror at dette er en veldig sånn realistisk skildring av en kokk. Det synes er jævlig dumt. Det synes er jævlig dumt, eller dårlig gjort av faren i det hele tatt, er å la svigersønnen sin sitte og prate med en psykopat som han helt åpenbart vet er en psykopat, og så bare sitte og prate med datteren. Jeg kan prate med datteren min. Dere kan bare sitte der og prate, du og kokken. Ja, det er kjemperart. Og jeg reagerer litt på, for det er typisk sånn, når du har en far som er på sjøen, så skjønner jeg at de selvfølgelig har mye å snakke om, Andrine og faren. Men jeg synes det er også rart at Andrine ikke griper inn i situasjonen mellom kokken og Lars. Det er ikke så lett da når faren sitter der og ikke gjør det. Nei, så jeg vil ta Andrine i forsvar her. For Andrine kjenner ikke nødvendigvis kokken. Absolutt ikke. Og jeg vil, men hun har vel hørt om han liksom opp igjennom alle år, for kokken Thor har vel vært der en stund. Men jeg vil også forsvare Andrines far litt. Fordi han kommer litt sånn i klem. Mellom i en sånn lojalitetskonflikt. Ja, men han er jo skipperen. Han er jo bestemmer jo på skuta. Du har forstått rett i det. Men han sitter i bussen, altså, jeg vet ikke. Jeg mener at det går alt for langt, den samtalen mellom Lars Lillo og kokken. Den burde vært stoppet mye tidligere, og faren griper jo inn på et tidspunkt, alt for sent, mener jeg da. 4 minutter til låta. Ja, 4 minutter til låta, så griper han det. Nei, du må ikke plage guttungen med snakket, preiket ditt! Og så sier kokken, nei, det går kjempefint, det er ikke noe, det er kjempekoselig dette her. Og så blir Lars Lillo så gæren til slutt at han sier, hei, dette gidder jeg ikke mer! Han svarer med sammen min. Dette orker jeg ikke mer! Hei, kokken Thor, du er en jævel! Ja, men du, vet du hva? Jeg må arrestere deg litt der. Fordi jeg vil si at Lars Lillo Stenberg viser seg litt som en kujon. Også i den sangen. Fordi det sier han jo faktisk, så vidt jeg har forstått da, etter at kokken Thor har forlatt. Ja, han er på vei ut, ja. Åja, ja, for det. Han gir han det i ryggen. Jeg roper etter han, ja. Du skulle faen meg ha på trynet, men det er vel allerede alt for sent, så. Ja. Ja, det er ikke sant. Stygge gutter er det verste som jeg vet. Ja, jeg skjønner heller ikke det at det er vel allerede alt for sent. Det er ikke for sent det, Lars. Eller... Nei, men det kan være fordi det er for sent for kokken Thor å få seg en på trynet som han lærer noe av. Ja, fordi han er en dritt. Han er gammel også, sikkert. Men det er jo litt feikt å ikke ta det opp der og da, synes jeg. Ja, men jeg synes det er i hvert fall vi har måttet rydde litt opp i konflikten der. Vi kan jo lære litt av det da. Ja, det skal vi gjøre, absolutt. Ja. Vi skal egentlig ha radioresepsjonen postkasse nå. Postkasse. Og det synes jeg vi skal gjøre. Ja. Postkasse. Radioresepsjonens postkasse. Post, rap. Radioresepsjonen, postkasse. Det stemmer, og det var godt å komme til bunns i den sangen der, men det skal selvfølgelig da handle om deres spørsmål, kjære lyttere, som dere har sendt inn til 1907 kodord resepsjon, eller skrevet inn på e-post til rrkrøllalfa.nrk.no. Fortsett gjerne med dette. Tore, har du et spørsmål der fra en lytter som du vil ha svar på, eller vi kan svare på, unnskyld? Ja, jeg har et kort spørsmål fra Ole. Hei, Ole. Han sitter og sliter med kryssordet sitt, og spør om jeg kan hjelpe. Spørsmål til kryssordeksperten Tore, kolon. Hva er tagal på 4 bokstaver? Treng hjelp. Hilsen kryssordnovisen Ole. Og det kan vi hjelpe deg med, Ole. Får jeg lov å arrestere deg? Ja, var det uttalen? Uttalen. Ja, hvordan sier man det egentlig? Tagal. Tagal? Ja. Akkurat, ja. Er det noe du lærer, er dette noe du lærer på Statens teaterhøgskole? Overhodet ikke, men jeg føler meg temmelig sikker i mitt indre. Mm. Faren din flink på sånt også. Du, han god på det. Språk, det mulig at han arresterer meg når han hører dette på radioen, men jeg velger å være breial og si at Eder Tagal. Ja, men jeg synes vi går for det, og det gammelt nordrønt, det ikke? Du, det vil jeg tro at det et sånt ord vi har hatt omtrent siden Håvamål-tiden. Det såpass gammelt, jeg tipper. Håvamål lenge siden jeg hørt om. Ja. Hvis i hvert fall, Ole, vi skulle prøve oss på et ord på fire bokstaver, så ville jeg gjette på taus. Det tror jeg veldig godt. Mm. Mm. Det har da også et flott synonym. Det et godt synonym. Ja, og taus betyr også noe annet. Hva da? Jente. Altså tøs liksom, en sånn gammel... Nei, taus! Nei, gammel taus! Ja, taus. Ja. Det er skinn. Nå gikk vi over i peto nå, eller? Nei, nei, nei. Vi er ikke et sånt program heller, egentlig. Nei, vi er innenfor. Ja. Det er bra. Da fikk vedkommende svar på det. Ja, spørsmålet er ferdig. Mm, bra. Anna, har du et spørsmål fra en lytter som vi kan svare på? Ja, Sjokkpilsen har et spørsmål her. Hei, Sjokkpilsen. Hei, hei. Skal jeg ha fest eller ikke i kveld? Dere bestemmer. Det er jo lett å si bare sånn, ja, selvfølgelig, party! Ja. Det er lørdag! Ja, det veldig få kriterier her, og noe, hva man skal egentlig ta, hvorfor. Altså, det noen grunn til at han ikke skal ha det? Ja. Jeg ser grunner. Altså, han skriver da under med sjokkpilsen, tydelig at han, det en, jeg vet ikke hvor han befinner seg, men han en... La oss gjette på sjokk. Ja, på pilsen. Mm. Det tydelig at han en lokal dranker i sjokk. Mm. Så om han skal ha fest i kveld, muligens har han fest hver eneste fredag og lørdag. Og derfor så kanskje ta en frikveld i dag, sjokkpilsen. Mm. Og så ta roen litt, eventuelt planlegge en enda bedre fest til neste lørdag. Kan det lønne seg å ha litt bedre tid, eller jeg har jo prøvd meg selv med svært lite hell, og det viste seg egentlig at i dag en dårlig dag å prøve å få menneskene ut av sine hus. Mm. Så dropp det, altså spar festen til ta neste... Ta en hvit kveld. Ta en hvit kveld, går an det. Ja, skal vi se... vi har fått inn en henvendelse her, eller hva i all verden det er. Det er fra, jeg vet ikke hvem det er. Klem. Anonym altså. Klem, står det. Klem, ja. Hei, Klem. Hei, Klem. På do på jobb henger det en sjekkliste over vasking, og hun som vasker signerer den med initialene sine, VC. God helg. Ja. Hva skal vi bruke det til? Nei, det vanskelig å si, men det jo godt å få lest opp. Det litt morsomt da. Mm. Jeg synes det var morsomt, jeg humret. Er det mulig? Gjorde du det? Hørte du det ikke? Jeg hørte det en gang til. Det mulig, det et forsøk på en one-liner Og one-linere, det har vi jo stort sett på fredager. Stemmer. Så prøv den neste fredag du, Klem. Et spørsmål til her, Tore. Er det ikke pause nå? Ja, pause, vi tar litt musikalsk avbrekk. Vi skal høre How Far We'll Come. Dette Matchbox 20. Au! Det varmer å se. Ja, jeg kan først si hvem dette var. Det var Matchbox 20, How Far We've Come i radioresepsjonen. Og det varmer å se folk som sender inn MS-bilder av seg selv, som støtter FNs internasjonale t-skjorta nede i buksadagen. Og ja, det ikke noe penger inn i bildet her, så det egentlig bare en moralsk støtte da, til alle som har det litt vanskelig. Mm, fabelagt. Burde det kanskje vært noe penger inn i bildet? På hvilken side da tenker du på? De som tar t-skjorta ned i buksa på FNs internasjonale t-skjorta ned i buksa dag burde gitt noen penger også, eller? Det som jeg synes rart med det at FN arrangerer det, men at det ikke noe sånn i dag har vi t-skjorta ned i buksa til støtte for munkene i Burma, for eksempel da. Kanskje det det vi har. Vi har t-skjorta ned i buksa i dag til støtte for munkene i Burma. Ja. Da gjør vi det. Da gjør vi det. Er ikke det greit, Anne? Det helt høyden for meg. Eller støtter du militærregimet? Jeg litt i tvil, jeg må få til å gjøre meg på en mening her. De har jo klart å drive landet da, jeg mener, her, det er jo veier og bygninger. Det er jo greit, definitivt. De er litt strenge der eneste. Ja, det er jeg enig. Nå blir det litt sånn som Bjarte-verket, du tar et kontroversielt parti, og det er lov. Det er lov å være hos oss. Det blir litt mer sånn morsomt sosialt samkvem da. Ja, det blir gøy. Det er jo ditt mandat da, å være den kontroversielle siden Bjarte da alltid klarer å være det. Dette her har du ikke informert meg om tidligere, men det var godt, jeg skal legge meg det på mine resten av sendingen. Mm. Greit, så du tar militærregimens side, Anne? Sånn. Det er greit, og vi tar da munkene, Tore. Ja, det spiller ingen rolle. Man kan selv velge hva man vil ha t-skjorten ned i buksa for. Ja, ja. Mm-hmm. Altså, så man kan også ha t-skjorten ned i buksa for militærregimen. Det det du tydeligvis har, Anne. Helt klart. Antakelig så er det jeg har til og med tre lag nede i buksa. Du mener det, du. Jeg mener det skikkelig. Vi skal ha radioresepsjons postkasse. Postkasse. Ja. Postkasse! Radioresepsjons postkasse! Postkasse! Postkasse! Postkasse! Radioresepsjons podcast. Og vi begynner med et spørsmål fra en som kaller seg Pomfrifeiten. Hei, Pomfrifeiten. Hei, hei. Og han skriver, hei til dere. Nå har jeg spist Grandiosa hver dag i et år og 37 dager. Hva burde jeg spise i dag? Ja, jeg må bare si fantastisk at man kan leve så lenge på Grandiosa. Det hadde jeg virkelig ikke trodd. Ut fra navnet så er det jo tydelig at han har levd på det, ja, men han har vært preget av det. Han disser litt i rand. Ja, men altså, pomfrifeiten, hvordan har han blitt det hvis det er Grandiosa han har spist? Også merkelig, men det tror jeg bare er kanskje fordi det er noe han drev med før. Altså, det er et gammelt kjellene. Ja, det var det han ble feit på, så det er ikke Grandiosa. Nei, altså, bare opprettholderne med Grandiosa antageligvis. Mm. Hva burde han spise i dag, synes du, Anne? Jeg har et godt forslag, fordi jeg tipper da at vedkommende liker enkel mat. Og da har jeg en god gammel favoritt. Det er noe så upopulært som blodpudding. Det er svært godt. Det er godt, ja. Blodpudding med sukker på siden. Du, blodpudding og blodklubb. Jeg er jo en blodklubb-fan, kan du si. Er det det samme? Unnskyld, jeg bare får skitt. Er det det samme? Jeg tror det er det. Kjært barn har mange navn. Ja. Du kommer også inn på kompe. Det er også et, sånn, en matrett med mange navn. Er det også størkende blod? Som også kalles faktisk klubb. Nei, den er ikke laget, den er laget av potet. Det er akkurat som kumler, det, altså, som Bjørte pleier å spise. Ikke sant, der har du det. Du er veldig lik Bjørte på en måte. Og det kalles også ball. Ball, ja. Enkelt. Så ekkelt, egentlig. Men, veldig godt. Men altså det med blodpudding og sånn, jeg synes vi skal gripe litt tak i det. Det er tydelig at hvis, jeg lurer på om han, kunne, om han hadde overlevd hvis han hadde spist blodpudding hver dag i et år og 37 dager. Med sukker og sirup gjerne, glass håndmelk ved siden av. Du, åh, der er du inne på det, for melka er essensiell i blodpuddingsfesten. Jeg tror det er han får masse tilskudd av jern. Det er jo rent blodet her. Mulig litt i overkant. Jernsjokk, det er det verste som er. Er det? Ja, det er, jernsjokk har ikke noe selv. Men den er også en sånn, det er veldig flott med blodpudding, for det er såpass upopulært at det veldig ofte er på tilbud, fordi den nesten er gått ut på dato. Så du finner faktisk de 10 kroner pølser, rett og slett. Men spiser du det ofte? Alt for sjelden, vil jeg si. Ja. Men er det sånn, når du menstruerer, så føler du at du, jeg vil ha i meg litt mer jern? Er det... Så voldsomt er det dog ikke. Nei. Ok, kanskje vi skal ta en blodklubb eller blodpuddingmiddag her i radioresepsjonen. Du vet, Steiner, at menstruasjon, det er ikke noe du drikker for så å tisse det ut igjen. Det er mye mer komplisert enn sånn. Ja, jeg vet, men jeg vet det jeg vet, at du mister litt jern når du menstruerer. Definitivt. Og så kan man kanskje få en liten input da, av blodklubb da. Så klart. Det er jo det er en måte å gi blod på det. Jo da. Ferdig deportert? Nei, jeg tror det. Ja. Er vi ferdige med pomfrifeiten nå? Vi har gitt ham et godt råd. Så, ja, men vi, altså, jeg står til kjempebra. Har du et ord? Ja, det har jeg. Vi har snakket mye tidligere om, taco. Og det skal jeg ikke snakke mer om. Nei vel? Nei, jeg hadde et spørsmål, men nå mistet jeg det. Ok, men kanskje vi skal ta... Nei, nå fant jeg det. Oi! Det er fra Pete Panza. Hei, Pete Panza. Det var jeg på nå. Du var jeg på det, du var. Jeg lurer veldig på, ja. Og det er, han skriver hei. Hei. Har noen av dere vært i slåsskamp etter fylte 20 år? Hva hendte, og hvordan gikk det i så fall? Det er spennende. Ja, jeg har ikke vært i slåsskamp etter fylte 20 år. Jeg har vel knapt vært i slåsskamp i det hele tatt. Ja. Ja. Nei, jeg har ikke vært i slåsskamp etter fylte 20 år. Og jeg har vel, jeg må jo si at jeg knapt har vært i slåsskamp noensinne. Jeg har blitt banket opp en gang. Og det var en helt spesiell opplevelse. For jeg husker at det var egentlig ikke jeg som skulle bankes, men det var en av mine kamerater. Og da var det en slags substitutt, siden jeg ikke løp raskt nok, at de banket deg i stedet. Ja, de banket meg, men jeg forbinder ikke med banking. For det endte med at jeg da ikke orket å løpe mer. Så jeg tenkte, ja, jeg får bare stoppe her og se hva som skjer. Ta den støyten. Og da husker jeg at jeg ble sparket. Jeg ble sparket i lårhøyde omtrent av begge. Det var to stykker. Ja, vel. Men så til slutt så bare slutta de å banke meg opp. Jeg sto der og bare sparket kanskje 3-4 ganger, og så var det bare, og så sa de og så bare gikk de tilbake igjen. Men var det fordi du ga deg liksom kjørt sånn Jesus-taktikk? Ja, jeg rett og slett, jeg bare ga opp når det gjaldt løping. De løp 6-meteren på 7-9, begge de som var bankere. De bankerne løper ofte veldig fort. Ja, det er flinke de bankerne. Så jeg... Men løper da, eller de som banker opp i dag, løper de like fort? De som er over 20 år? Det er vanskelig å si. Jeg tror, altså... Jeg tror mange av de er ganske trege. Ja, de er ganske fulle av anabole steroider og så videre. Ja, de er litt sånn langsomme. Ja, så er det kanskje litt speed i huet. Det gjør nødvendigvis ikke at du løper mye fortere. Jeg tror bankere er... Jeg tror bankere har mistet sin fart. Ja, sin fart, ja. Har du blitt banket noen gang, Anne? Jeg husker at jeg var i slåsskamp i 6. klasse, det er siste gang. Med jeg og Einar slåss. Ja, vel. Hvem vant? Og når jeg satt oppe Einar, Da lurte jeg litt på hva jeg skulle gjøre. Det noe man slår han? Skal jeg slå han til han omkommer nå? Eller skal jeg, hva det egentlig jeg gjør nå? Men det valgte jeg ikke å gjøre. Så jeg lurer på om det endte med noen slags sånn, gir du deg? Ja, det det fordi det var en sånn ja, den, synes jeg, den kan man ta opp igjen hvis man havner i slåskamp. For jeg har veldig ofte lyst, merker jeg. Gir du deg? Det lurt. Jeg tror, så vidt jeg husker, men det mulig jeg pynte på det ettertid da, fordi det min eneste slåskamp, og jeg gjerne ville ha gått seirende ut av den. Ja, Einar føler seg sikkert veldig kul hvis han hører dette. Altså, jeg banket av Ane i kjøttet. Han var en grei fyr, altså. Banket av folkets favoritt, er ikke det han sier. Han var en grei fyr, men vi banket han allikevel. Jeg tror det var fordi jeg var så immer god i Kongen på Heaven. Du var det? Ja. Var du tomboy? Var du en slags tomboy? Det der sånn vanskelig spørsmål. Så ja, tenker sånn. Jeg på Toril Sivertsson når du stiller på den måten. Hun ikke noe skikkelig tomboy, egentlig. Jeg vet ikke, hun hadde jo sånn kort hår, da. Ja, det men det var det mange som hadde på den tiden, faktisk. Jeg hadde det selv, fordi jeg prøvde å ligne på Sandra Kim. Selv sagt. Hadde du hvit sånn jakke, altså? Nei, jeg hadde bare hvit høyhalser etter påske. Okay. Da har vi ryddet opp i det. Oh, ja, ja, altså. Har vi ikke det? Ja. Tror du vi skal høre en låt, ja? Ja, ta pause, tenker du på? Ja, det blir en musikalsk avbrekk fra denne postkassen. Postkassen? Dette Madonna og Sorry. P3. Dette P3. Du hører på P3. Radio Nowhere, Bruce Springsteen i radioresepsjonen på NRK P3. Hei, hei! Hei, hei! Hei, hei! Og jeg snakket egentlig både til deg, Anne, og til deg, Tore. Men mest til lytterne. Lytterne kommer alltid først. Selvfølgelig. Alltid først. Det første pri. Jeg har det med å glemme lytterne når jeg sitter her i studio, når det så hyggelig. Det derfor jeg her, vet du. Jeg programleder og skal ta tak i sånne ting. Og holde orden og holde litt kustus her. Vi skal ikke glemme at vår kjære medarbeider, Anne Dahl Torp, du skal ha stand-up... I dag. Jeg merker jeg må på do når du nevner det. Du blir blek faktisk. Ja, jeg ble det. Du ble det? Ja. Eller må du kaste opp, eller vanlig Nei, på do? Nei, vanlig på do. Ja, ok. Hva, altså, en eller to er det? Alt på en gang. Alt, ja, ok. Oi, oi, oi. Oi, sant. Ja. Ja, det kan vi bare glede oss til. Helt mot slutt av sendingen så skal du ha stand-up comedy for første gang i ditt liv. Her i radioresepsjonen. Ja, det er ikke noe du gleder deg til. Nei, det er ikke det, altså. Jeg har øvd meg, så jeg lover å øve mitt beste, men... Ja, ditt beste er mer enn godt nok. Ja. Er det det? Ja. Men det er alltid godt nok det. I hvert fall her. Ok, greit. Kan ikke forlange det. Det eneste kriteriet vi har er at man gjør sitt beste. Men før det så skal vi svare på noen flere spørsmål. Post. Radioresepsjons postkasse. Og jeg vet ikke, Anne, om du har et spørsmål der som du har lyst til å ta tak i? Jeg har et spørsmål. Det er fra Karlås. Hei, Karlås. Hva er det betyr? Ja, det er vel en slags fornorskning av det søramerikanske navnet Karlås, tenker jeg. Eller spanske utgangspunktet. For det fikk meg til å tenke på kyskhetsbeltet. Du tenker som på kvinner, som var for kvinner. Om det var det samme for menn. Lurte jeg på. Ja. Men i hvert fall, Karlås lurer på, hvis kapper kommer tilbake i motorbildet, hvordan kapper ville dere hatt? Farge, utforming, et cetera. Ja. Har du noen kappe der som du kunne tenkt deg å gå med? Altså, jeg hadde ikke tenkt på at det så definitivt ikke var i motorbildet, men det skjønner jeg nå at det er. Kapper er i motorbildet nå? Jeg visste ikke at det ikke var det, hvertfall. Men når jeg først begynner å tenke på kapper, når jeg må innrømme at jeg sjelden har gjort, og det er kanskje fordi det ikke er i motorbildet, så ser jeg for meg at jeg ville nok hatt en A-formet rød eller sennepsgul kappe. Lang eller fotsi? Nei, til fotsi, under knærne. Litt under knærne, ja. Knehasene. Ja. Ja, vel. Det er jo et godt fall. Hvorfor denne sennepsgule fargen? Liker du? Vet du hva? Faktisk, når du sier det, jeg har hatt en sennepsgul kappe. Som du savner? Som jeg nok savner. Ja. Som du den var i sånn, vindtett var den. Oi, sånn? Ja. Var det altså pustende stoff? Nei, det var ikke noe slikt. Nei. Hva slags materiale? Nei, det var litt som denne Hennes og Maurits-kappen jeg har på meg nå. Du har kapp allerede? Ja, nå borti mot hvertfall, eller en slags anorak med glidelås. Det var litt sånn samme type stoff som denne. Er det litt sånn, altså, oil-skinn uten å ha oil, ser jeg for meg? Altså, det er det den jakken din er nå? Nei, denne her er helt vanlig, jeg vil tro. Kanskje det er bomull, altså, eller vevet bomull, hvis det finnes. Det finns. Jag kan checka det, men jag tror du bråker för jag har så mycket lommene för detta är en slags skallmanjacke. Ja, du har allt. Hvor man har allt man trenger. Ja, det kan vara lurt. Ja. Tore, har du någon kappepreferenser? Jag ser på mig min kappe kristallklart. Mm. Fargen ska vara, jag vet det är lite svårt att förklara den fargen, men hvis man husker skuta till skipperen Knut Frosta som I sin tid seilte Innovation Kverner. Jeg husker den. Hade en ganska selvlysende stark gulgrønnaktig farge, mm. Pastell. Jag vill att det ska vara den. I ull, mm. men den ska också ha armer som är I college stoff. Ärmer. Oj oj oj oj. Ärmer och hette I college stoff. Oh, det kanske gott ut. Ja, det tror och det ska också vara samma då. Är det ska det vara ärmer på kapper? Det kan väl vara ärmer på kapper. Det kan fortsatt gå för att vara en kappe mm. selv om det är ärmer, akkurat som en regnponcho är ju också en regnponcho selv om den har ärmer. Jo, det är sant det. Poncho, mm. men poncho är något annat igen. Ja, ja. Trekker du över hodet. Vad är skillnaden på kappe och cap? Det vet ja. Inte jag. Det är du Anne som är kvinna. Ja. Jag sliter. Jag tror kep är lite det är lite flottare. Det är kanske med okay. knapp överste halsen, lite broderier kanske. Ja. Mm, kep köper du en kvinneekviperingsbutik, men sen kappe det, ja, det kan du bara köpa en som är utslätt. Det kan du laga okay. själv då. Ja. Det min kappe ska vara för jag husker inte I K5 Spiderman då jag var lite yngre, då jag också vant bollkonkurrens bollspiskonkurrens tror jag bra då tack för det. Så hade vi något som ett lärbollskappe och det var ganska ordentligt grej för när man skulle på lärboll så blev det lite kallt ut på kvällen. Paradoxalt nog kan jag säga. Ja, på grund av boll ja. Ja. Men I hvert fall da tok vi da sydde man på altså sånne gamle merker og sånn på mm. denne kappen og det kunne jeg tenke meg nå også å sydde på distinksjoner kanskje fra mm. Fra militæret eller Hva slags rang hadde du militæret? Gardist. Gardist. Ja. kunne sydde på gamle altså ting som minner da altså små kanskje ting man har fått. Hvis du har vært på campingferie nedover Europa så får man hatt sånn der vært I Wien, vært I Bryssel, ja, så man henger bare på campingvogna. Det kunne man hatt, det kunne jeg hatt på og sånn skytemerke, svømmeknappen, altså sånne ting som man har opparbeidet seg. Den var jeg også veldig stolt av det. Ja. Mm. Du hadde fikk den, ja. Men jeg klarte aldri 1000 meter. Så rart, så dårlig. Klarte ikke 1000 meter? Nei. Det bare gå på grunnen, det går greit, det. Gå? Du går det stykket på grunnen. Jeg var ikke så grunt I Nadderdalen. Dere hadde jevnt grunt, ugrunt vann. Ja. Ja, akkurat det. Ja, men bare det så jeg kan jo tenke meg, ha litt sånn vise seg frem kappe. Dette har jeg gjort I mitt liv. Mm. Når skal dere gå med den kappen? Hverdag, hverdagskappe, det. En spradekappe. En spradekappe? Ja. Ja, en sprade rundt kappe, hverdagskappe. Ja, og vise seg frem. Ja. Ja. Det høst og vår, da. Ja, det blir ikke om sommeren, det blir for varmt. Ja. Flere spørsmål her, gutter og jenter. Ja. Skal jeg ta et, eller? Ja, det din tur. Det noen som skriver, det for Lasse her. Hei, Lasse. Hva verdens kraftigste haglegevær? Åh. Oh. Ja, det burde du vite som var på rypejakt senest forrige uke. Jo, så vi ikke fikk noe, men jeg tror, altså haglegeværet vel sånn som det Det vel ammunisjonen vi snakker om her som kraftig. Ja, likevel så vil jeg si at jeg husker den gamle Hollywood-klassikeren Marksommer, hvor det var mye snakk om hvor kraftig geværet måtte være for å kunne drepe denne marken som levde under jorden. Mm. Og da husker jeg at de mente at det var en elefanthagle, eller noe lignende, som var veldig, veldig kraftig. Igjen vil jeg si at jeg tror likevel, selv om haglen virker kraftig, ja. Så det ammunisjonen det kommer an på. Så definitivt. Mm. Sluggs og så videre. Akkurat, ja. Ja, det var helt nytt for meg. Jeg trodde at hagle kunne liksom hadde hagl. Ja. Det har hagl. Ja. Men du har jo også sløggen som da en bare ett prosjektil I stedet for hagl. Men det da en hagle? Ja, det hagle. Men ja, det høres jo det jo paradoksalt selvfølgelig at det kommer en ut av en hagle. Ja. Men vi svarte og vi var litt på det. Ja, jeg synes det ganske... var jævlig godt svar også. Jeg ikke så fornøyd med svaret, men vi I hvert fall ferdige med spørsmålet. Ja, det flere spørsmål du har lyst til å ta tak I? Det jo kommet veldig mange inn. Ja, det en fra Tjukken, som jeg synes et ganske godt spørsmål. Mm-hmm. Si hei til Tjukken. Hei, Tjukken. Tjukken skriver, hvor drar dere når dere blir mobbet? Mm. Det synes jeg et veldig godt spørsmål, for selv så liker jeg ofte å sitte under trappa I oppgangen hjemme der jeg bor, når jeg blir mobbet. Da sitter jeg med bena dratt opp til meg. Opp under haken, og så hviler jeg haken, og så lar jeg tårene trille ned på ordaboksa mi. Ja. Blir du våt da, eller? Ja, det våt på ordaboksa. For du gråter ganske mye. Ja, hvis jeg blitt mobbet skikkelig, så. Hvor drar du når du blir mobbet? Jeg kan huske at jeg pleide å sette meg under kjøkkenbordet. Ja, setter seg under noe alltid? Ja, man gjør det, for man må liksom skjule seg litt. For det, jeg husker hvorfor jeg ble mobba, fordi jeg flyttet til et sted hvor det var ganske knallhardt miljø. Mm-hmm. Hvor man, før man visste ordet av det, så var man I gang med en løpeomkapp-konkurranse. Så du gikk rundt og ante fredag ingen fare Og plutselig så var det første mål rundt blokka Man måtte være med da Du måtte være med Og hvis du ikke var vant til liksom Du fikk ikke med deg klar, ferdig, gå liksom, for det gikk så fort. Så der sto du igjen alene. Og det var ganske tøft, så jeg gikk under kjøkkenbordet. Men satt du med knærne opp under haken? Du, det tror jeg nok at jeg gjorde. Det må man nesten gjøre når man blir mobbet. Ja. Jeg blir jo mobbet. En annen ting også, jeg husker når jeg ble mobba når jeg var 5 år, så ble jeg mobba av 3-åringene. Og det ganske krenkende, altså. Ja. Og de kalte meg for bæsjeane, husker jeg. Ja. Var det en grunn til det? Var det hadde du bæsja på deg eller lignende? Ikke det jeg vet. Nei? Men da husker jeg at jeg satt meg ved tegnebordet mitt og tegnet. Tegnebordet eller underbordet? Jeg gikk ikke ut på et år. Var det under tegnebordet? Nei, da satt jeg meg faktisk ved. Var det et eget type tegnebord? Eller ja, sånn med lys eget. Fra under som er sånn skutt? Nei, det var ikke på det viset. Men det var et bord der jeg fikk ha klistremerker. Bortsett fra klistremerker med smurf. For det var galt. Jeg går til jeg henvender meg til Herren. Ja. Selv om jeg er ikke troende, jeg er ikke kristen. Ja, vår herre, ja. Vår felles herre. Jeg er ikke personlig kristen, men likevel så føler jeg en slags trøst. Det later som det er noen som hører på meg da. Ja, det er mange som gjør det rundt omkring i verden. Ja, det er jo det. Og så ber til vår herre, fordi de føler det er en slags trøst, fordi de tror at det er noen som hører på. Ja, det er noe det jeg gjør. Ja, det er akkurat det samme, du gjør det samme som de. Så jeg oppsøker kanskje en kirke. Men det, kirke, det, nå føler jeg dette ble veldig personlig så trist da. Vi takker for alle spørsmål som har kommet inn i dag. Det varmer og Jeg klapper for det ja. Og så er det hyggelig også å se at MMS'ene striler inn og som er med på å feire da FNs internasjonale T-skjorte nødebuksene. Veldig bra. Vi skal snart vi tar en låt. Ja, vi skal pause. Ja. 3-3 Dette er P3. Du hører på P3. Mathias Teles, brand new kicks i radioresepsjonen på NRK P3. Og et siste spørsmål her fra Trine i Bergen. Hei Trine. Vi måtte tenke oss på å ta et spørsmål siden det relevant til sangen du har spilt. Hvem tror du hadde vunnet en knivkamp mellom Mathias Teles og Julian Berntsen? Ja, jeg har jo da nevnt tidligere hvem jeg mener er den sprøeste og gærneste og mest morderiske bergensartisten. Det er Julian, det? Ja. Ja. Jeg så bildet av Mathias Teles i avisen her forleden. Ja vel. Han så klinkokos ut også. Ja, men det er mye gærne folk da. Jeg tror han er, ja, bergenser er veldig sånn, veldig høy puls. Så det er vanskelig å si, men jeg holder en knapp på Mathias. Og du gjør det? Mm. Ja, jeg avstår fra å uttale meg. Du kjenner det ikke? Jeg har ikke peiling. Det er greit. Da fikk vi oppklart det. Forresten, jeg tror kanskje at jeg har delt ut en pris til Julian Berntsen hvis han har fått en spillemannspris en gang. Det har han helt sikkert. Og han virket som en veldig søt fyr, så jeg frykter at han kanskje hadde tapt. Så ok, så du holder en knapp på Mathias Teles også? Jeg gjør nok det. Okay. Men jeg håper at Julian Berntsen på en eller annen måte hadde klart å hevde seg, for jeg synes han virket veldig ok. Ja. Og jeg har ingen forkjærlighet for denne Teles, for jeg vet ikke hvem han er. Nei. Nei, det er ryddig det. Så du holder knapp på Teles, og jeg er Teles, og du er Berntsen. Så det er to mot en ball. Den 27. Er det det, Tore? 27. 27. oktober er det alarmprisutdeling i Oslo. Fantastisk. Da kommer det beste av det beste av nye norske artister. Jeg trodde det var det som kunne krype og gå, men det er kanskje Spellemannprisen. Ja, det er Spellemannprisen, ja. Som ikke er noe særlig, det er sånn gamle pris. Ja, ja, ja. Men alarmprisen arrangeres også 27. oktober. På sentrumscene i Oslo. Korrekt. Og vi skal være konferansierer. Da, ikke du, Anne, men Bjørte, Tore og jeg skal være konferansierer. Til en av prisene så trenger vi en medarbeider til å hjelpe oss å dele ut prisen. Ja. Og hvis du som hører på befinner deg i Østlandsområdet og har mulighet til å komme deg til sentrumscene og har lyst til å dele ut denne prisen sammen. Det er veldig lystbetont alt sammen. Det er veldig lystbetont. Dele ut denne prisen sammen med radioresepsjonen og da få 2 gratis billetter til alarmprisen som blir heidundrandes fest. Så kan du ta kontakt med oss, sende oss en melding 1987, kodoresepsjon eller sende en e-post til rr@nrk.no og fortelle hvorfor du skal få lov til å være med og dele ut denne prisen. Tore, har du lyst til å si noe? Får man være med på festen etterpå også? Ja, ja, selvsagt, selvsagt. Okay. Backstage og alt det greiene der. Fantastisk. Kjempegøy. Det som kan være et fortrinn da, er jo at hvis du kan noe rart, det er jo mange unge i Norge som kan noe rart. Ja, jeg har blitt veldig glad i dette trikset som jeg har sett på data, hvor man klarer å klemme øynene ut så de popper ut av hodet og blir sånn store som ballonger. Ja. Hvis du kan det, så er du nesten sikret å være med, mener jeg. Ja. Altså, hvis det er andre ting som er mer imponerende, så selvfølgelig, så vinner jo selvfølgelig de. Ja. Men akkurat det trikset, det holder jeg en knapp på. Setter du høyt. Men kan dere noe rart selv? Nei. Jeg kan hoste. Det var ikke noe rart. Det var litt morsomt. Jeg kan, dette er jo julet på Arlandprisen I fjor. Jeg drakk øl veldig fort. Dog litt saktere enn Atle Antonsen, som var konferansier sammen med meg. Det det eneste partytrikset jeg kan. Jeg skjønner. Men hvis man kan jonglere, eller gå på hendene, eller altså, ha for eksempel en stor pung eller noe, som man kan vise frem. Oi. Ja, det har vært gøy. Det lov? Det lov. Eller, hvis det bare pungen, så det lov. Ja. Ok, ja. Eller noe annet. Og gutter og jenter kan søke, men skal helst være over 18 år altså. Ja, nå fikk ikke jeg fortalt hva slags kroppkunster jeg kan, for jeg kan nemlig magedanse, og høyre øret mitt kan jeg brette og dytte inn I ørehullet. I tillegg så har du en tredje brystvorte, Tore, som litt mindre og søtere enn de to andre. Ja. Så du kan faktisk ganske mye. Jeg ville vært en het potet I den kampen om å vinne den plassen. 1987, kodord resepsjon, som du sikkert vet, eller rrkrøllalfa.nrk.no, hvis du har lyst til å være med og dele ut en pris under alarmprisen 2007. 27. oktober I Oslo sentrumscene. Det var ryddig gjort. Du tuller når du sier sånn 27, eller? Hvorfor det? 27. Ja, nå nærmer det deg. 27. Ja, ja. Du driver jo en med unge folk. Jeg ikke fra Bærum, jeg skjønner du, Ane. Jeg fra Østkanten I Oslo. Det ikke noe å si det. 27. da. 27. Det ikke lov. Ror deg enda. Ok, vi skal vi gleder oss selvfølgelig til at du skal stand-up, Anne Du veldig nervøs, jeg tror jeg har lenge siden sett noen som har vært så nervøs Og I tillegg så det jo super skuespillerinne også Så det jo rart at du som har vært med på så mye shows og teater og sånne ting du så nervøs? Det som de sier, det blir bare verre og verre med årene Nå jeg blitt 32 Og jeg blitt en dag eldre siden I går Så det hadde jeg enda fått gjort dette her I går Så hadde det vært litt bedre enn I dag Så greit, Erik I tillegg Så langt til livet var dette den verste dagen jeg kan ha stand-up på. Såpass. Ja, vi gleder oss uansett. Og så har du hatt en, I tillegg til det, så har du hatt en intervention med Trude Sagen, vår søster. Det stemmer. Det skal vi høre snart. Før det så skal vi lytte til Corrado og deres We Got Nothing and We Are Not Going Anywhere. Hva slags matrett får du lyst på når du hører den sangen? Taco. Ja. P3. Dette P3. Hei, Dane. Ja, dette Trude Emanuel Sagen, søstra til Tore og Steinar Sagen, og jeg vil gjerne snakke med Tore hvis det ikke for mye for langt. Tore I kantinehenter, men kan jeg ta en beskjed? Kan jeg få gleden av å vite hvem I svarteste saur hva jeg snakker med? Ja, du snakker med Ane, og jeg vikar for Bjarte denne helgen I radioresepsjonen. Ja, det tror jeg mye på I grunn. Kjøss meg midt I ballongsnurpen, der sola aldri skinner. Bortsett fra på terrassen på hytta, når jeg soler meg I nettoen. Det viktig å få sola skikkelig mellom skinken nå. Jeg presenterte meg med fullt navn. Trude Emanuel Sagen, hva ditt fulle navn? Mitt fulle navn, det Ane Daltorp. Ane Daltorp? Det ikke du som spilte den der spanjakken I kvinnen I mitt liv? Hun der mørke, pene, ser som sånn nydelig degås jente. Nei, det ikke meg du tenker på Pia Kjelta. Men jeg var med I den filmen, ja. Åja! Åja? Hvem var det du spilte da? Jeg spilte hun legen, Nina. Jeg var liksom hun som var kvinnen I mitt liv. Åja, det husker ikke jeg. Du, men du må si fra til hun Kjelta. Hun var griseflink, ja, veldig flink skuespiller. Det skal jeg helse henne si, altså. Ikke fortell meg om å være kvinne I noens liv. Jeg har vært så mye kvinne I så mange liv at jeg har hatt 7 utskrafninger, jeg, jenta mi. Så må ikke komme her og komme her og komme her og komme her. Jeg kan selge på 14 hender, hvor mange mannfolk som har sagt at man elsker meg, men bare tømt seg I meg og forlatt meg som en skitten vaskemopp på det iskalde linoleumsgulvet, og ikke sendt meg en melding en gang dagen etter. Fy faen. Oi. Ja, har du noen I livet nå, Trude? Noen som glad I deg? Jeg har jo tyrkeren da, ømeren min, biloppretterskjønn fra ferieparadiset Alanya. Han en jævla slask selvfølgelig. Ligger på sjesselongen og klør seg på puddingen mens han spiser skillenøtter hele dagen. Han blitt så gjerne til skillenøtter han hadde. Jeg måtte dra til Europris, jeg kjøper en sånn 5 kilos påse til han. Og det har det seg da, skjønner du, I løpet av lørdagskvelden mens han sitter og sikler på han der Espen Esti Pirelli Benesa-transa I Skal vi danse. Han ømer skjønner faen ikke at dame en mann. Han har snabel og bongotrommer I trusa, sa jeg til han. Du en mannfolk, få dine tyrkernøtta di. Vet du hva han sa da, Anne? Nei. Hun ikke mann, hun milf. Jeg blir så sliten av det. Han altså kalt meg Espen når han skulle bestige meg, og være all den lightergassen han har fått I seg. Don't get me started, Anne. Ja, det der det tror jeg går seg til, Trude. Du virker som en dame med bein I nesa. Så... Bein I nesa, ja, skal jeg fortelle deg. Jeg elfenbein I nesa, jeg. Har vært jævla hyggelig å møtte han, da. Kan ikke du og jeg og Tyrkaren og Tore og Steiner møtes litt senere I kveld, da? Jeg skal bare ned på Volvat og fjerne et påbegynt eventyr, men etter det så jeg ledig. Da så be Tore og Steiner kjøpe med noe familie deg. 2 pakker familie deg og en Pepsi Max 4-pack, så gjør vi en hel aften ut av det, Jo, det... Det kunne jeg sikkert kan... Forresten, Anne, du som I showbiz, du har ikke noen sovepiller liggende å slenge? Tollovon eller Mianserein eller Flunnipam, Mogadon, Roifnor, Barbital kanskje, til nødutbrettene Immovan. Du, Trude, sorry, jeg kan ikke hjelpe deg med det der, altså. Nei, nei, vært et forsøk, faen, jeg føler at jeg begynte å bli glad I deg, Anne. Ja, du liker måte, Trude. Når du først blir kjent med meg, så har du en venn for livet for å si det sånn, da blir vi venninne, glad I deg, Anne. Jeg glad I deg også. Ha det, Anne, du god jenta mi, du. Ja, ha det bra, Trude. Jeg har blitt glad I deg nå. Ha det, jeg glad I deg også. Jenta mi, glad I deg, søtta. Ja, søtta. Ha det. Ha det. Nå, akkurat nå, hører du. Bohemian Like You, The Dandy Worlds hos oss her I radioresepsjonen på en lørdag ettermiddag. Håper dere som hører på har det vel, det må vi jo kunne si. Vi må ønske alle vel. Jeg synes det. Vi et lettbeint underholdningsprogram som ikke vil noen noe vondt. Nei, I hvert fall ikke. Nei, jeg kan ikke komme på noe akkurat nå I hvert fall. Bortsett fra nazister. Jeg vil ikke de noe vondt heller I utgangspunktet. Ja, men nazister, la oss I utgangspunktet si... at de bare litt grann dumme. Det de nei, gode, sånn kan man ikke si. Altså, de må dumme. Jo finnes det smarte nazister. Det ikke så mange nazister I Norge. Det ikke noe farlig, de nazistene. Nei, slapp av med de nazistene. Anne Dahl Torp, ja. Det så hyggelig å ha deg her. Du gruer deg veldig nå til å ha stand-up. Jeg så nervøs at jeg har begynt å gjespe, sånn som bikkjer gjør når du skal til dyrlegen. Oh, det vel. Såpass ille. Det virker som du har store fysiske vansker med at du skal ha stand-up. Ja. Jeg har det, Du har allikevel til tross for denne frykten skrevet noe materiale som du skal fremføre nå om bare noen minutter. Kan vi si litt om eller kan du si litt om hva temaet Ja, det jo en veldig streng sjanger dette. Det visse regler og sånn som jeg overhovedet ikke behersker. Og jeg må innrømme at jeg fikk veldig problem med å huske hva stand-up I det hele tatt var når jeg plutselig ble satt I den skrekkelige situasjonen at jeg skulle avstedkomme et stand-up-nummer. Og jeg har grepet fatt til slutt etter mye frem og tilbake. Jeg prøvde å si noe om mange ting, altså, men det endte opp med noe så tradisjonelt som kroppen min. Okay. Det jo mye tulling med kropp, ikke sant? Og litt sånn selvironi, den type ting. Selvironi veldig morsomt. Se så tjukk jeg og sånn, se jura mine henger på det. Så. Ja, ikke sant? Det så jeg har tenkt å tulle litt med kroppen min. Vet du hva? Det tror jeg det et veldig riktig tema innen stand-up show. Ja, så det ikke noe galt med utgangspunktet, men det resultatet. Vi får se. Vi får se. Vi får se, altså. Mm. Jeg har litt tro, altså. Mm. Tenker du, hvis det går bra I dag, tenker du fader, det var et skikkelig kick å få bra tilbakemelding på det. Kick, kanskje du, det noe du kunne tenkt deg å begynne med? Altså, du skal ikke se bort fra det, hvis jeg føler liksom, eller fordi, jeg tror kanskje jeg har litt sånn følelsen som en del som deltar I Idol, at de ikke helt vet om de kan synge, men vi sjekker, for kanskje jeg et supertalent, uten at jeg liksom visste det. Og det vel litt der jeg nå, da. Men du jo en performer, en artist, og folkets favoritt, så altså, det jo ikke en så stor overgang for deg å begynne med stand-up. Dette noe helt annet, altså. Det det. Pluss at jeg jo ikke vant til heller å stå for mitt eget materiale på den måten som jeg gjør nå. Nei, det sant. Ja. Når det egenprodusert, så blir det så annerledes, ja. Ja, jeg merker det, ja. Jeg får voldsomme fysiske reaksjoner I mange ledd. Du har vært tisset flere ganger under Dandy World også. Det hadde vært bedre hvis for eksempel Harald Rosenløv Eg hadde skrevet stand-upen. Det hadde vært mye bedre. Det hadde vært lettere for deg. Det hadde vært mye bedre. Ja, men fordi da, det jeg synes med det da, da distanserer man seg så veldig til materialet, og da blir du skuespilleren igjen. Det akkurat det jeg ikke gjør da, fordi når andre har skrevet det, da har jeg mye lettere for å bli det. Ja, mens, da du ikke deg nødvendigvis. Ja. Nei, men det Jeg vet ikke om jeg klarer å være det heller som stand-up, altså. Vi får se. Vi gleder oss I hvert fall veldig, og det sikker på at det vi tar oss Det glad for at dere gjør. Ja. Vi skal snart ha stand-up, og før det, ingenting. Dette Kent. P3. Dette P3. Samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up spalte. Yeah! Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Ane Dahl Torp! Hei! Hallo! Hallo, har dere det bra, eller? Ja! Yeah! Oh, det topp! Ok, de fleste de vet kanskje hvem jeg Ja. Hæ, du gjør det? Ja. Bra, ellers hadde jeg faen meg trodde jeg hadde ligget I koma de siste 5 årene Ok, okkesom eller okkenbom om du vil Altså, den gebene hop, de tror gjerne at det å være skuespiller, det mye glamour Altså, jeg vet ikke hvor mye glamour det liksom å ligge I et iskaldt rom og gnukke på en naken Kristoffer Joner I 12 timer mens det står 20 mennesker å se på Altså, det I hvert fall ikke glamour for meg Altså, ikke fordi det er noe gærent med kroppen til Kristoffer, altså. Altså, han har faktisk dritfine pupper. Altså, jeg mener det seriøst. Altså, det en scene i gymnasiet, Pedersen, der vi ligger nakne i senga. Og når jeg så den scenen, så tenker jeg bare, faen, ser jeg dobbelt? Eller har jeg faktisk fire djur som ansugget? Kristoffer, Joner og jeg, altså, vi har faktisk helt identiske pupper i liggende tilstand. Og det sier mer om, mine enn om hans, for å si det så. Altså, puppene mine, de faktisk så små, at hvis jeg tar på meg en litt sånn trang sportsbio, så ser det ut som de begynte å vokse for 3 uker siden. Og de bærer liksom et løft i seg, altså dere, følg med, ikke slipp disse djura av syne. Her kommer det til å skje store ting fort. Følg med, folkens. Jeg heter Ane Dahl Torp. Tusen takk for meg. Hva heter du? Hva heter du? Ane Dahl Torp. En kort evaluering. Ja, jeg skjelver knær, men den kom igjen. Jeg kan godt si noe. Jeg synes at materialet holder i lange baner. Nei, mer enn bra nok. Og jeg synes at framførelsen også er veldig god. Vi i vår redaksjon har hatt problemer tidligere med at han nærmet seg kosseri for mye. Kanskje det heller litt for mye til at, til skuespilleriet igjen. At man tar på seg rollen som stand-up-komiker. Men det er jeg veldig enig med deg. Ja, det er, men jeg synes at det fungerer. Og når det gjelder materialet, kanskje litt for langt mellom poengene noen ganger. Og litt mye fortelling og sånne ting. Jeg vil ros, veldig ros til den selvironien som du sa altså, i forkant at du skulle gjennomføre, og det fungerte veldig bra. Jeg synes også du hadde gode poenger. Jeg synes kanskje at du ikke solgte poengene så godt. Altså, altså veien fram mot selve punchlinen gikk litt sakte, så at man nesten kunne forstå hva du skulle si før punchlinen. Du snakket det hele ganske sakte. Du snakker mye saktere enn det du gjør til vanlig, har jeg merket. Du var litt som du var sånn her sakte, og så synes jeg det, som du også sier, det å selge det inn, punchline, det hjelper ikke nødvendigvis bare å si det veldig høyt. Man må selge det inn. Altså, du bare skrek punchline så høyt du kunne, og regner med å få respons på grunn av det. Men jeg synes, altså, du har en så utrolig sånn charme når du fremfører det. Du er veldig søt og sånn, og det tjener du mye på. Absolutt. Og du har et veldig sånn kroppsspråk, det fikk jo ikke lytterne se, men du har et veldig morsomt kroppsspråk også, et veldig energisk kroppsspråk. Så det kanskje morsommere når man ser det. Ja, det var sånn bakoverlent og sløy og sånn. Det fordi jeg skjønner veldig hva du mener når du sier liksom sånn at det tok meg rolle da, fordi jeg føler at jeg ville nok trenge en del tid og noen flere sendinger her i radioresepsjonen for liksom å finne stand-up-komikeren i meg da. For jeg skjønner veldig hva du mener med at jeg liksom går frem og prøver å være ideen om en stand-up-komiker. Men liksom, hvordan er egentlig Ane når hun skal være stand-up-komiker? Jeg skjønner det. Men ternekast, jeg skal være raus, jeg gir ternekast 4. Jeg kaster på samme, 4. Det er dritbra. Du skal videre til Oslo. Takk. Gratulerer. Ok, vi skal høre Donny Boys. Dette er en hvilen. 3, 3. Dette er 3, 3. Du hører på. T3. Det var Dumb Dumb Boys, en villain her hos oss i radioresepsjonen. Steinar Sagen, Tore Sagen, Ane Dahl Torp, som leder denne skuta. Ikke så lenge til da, men vi er tilbake igjen i morgen, stemmer ikke det? Stemmer det. Når da, Anne, vet du sendetiden vår klokka da? Klokka 16? Ja, til 18. Yes, ja. Det er veldig bra da. Topp. Veldig bra da. Nå er det liksom noe over for stand-upen. Nå er jeg helt utladet, jeg, og rød i kjakken. Ja. Nå er det bare rett hjem og legge seg. Vi takker for alle sms'er og e-poster som har kommet inn i dag, og minner om at hvis du har lyst til å være med og dele ut en pris under alarmprisen sammen med radioresepsjonen den 27. Oktober. Takk. På Sentrum Scene i Oslo, så send oss en melding og fortell oss om hva slags rare ting du kan. Sånn at vi får noe ut av det. Da får du også 2 gratisbilletter til alarmprisen. Og skal også være på festen etterpå. Ja, som blir veldig gøy. Vi skal passe på det. Det høres veldig gøy ut, altså. Jeg tror det blir ganske gøy. Jeg kan sånn her. Det vil si altså at man lager en U med tunga, de av oss som er genetisk velsignet med den evnen, og plystrer gjennom den. Holder det? Jeg klarer å lage krølletunge. Det er nok ikke fantastisk nok, Anne, dessverre. Er det sant? Du kan ikke det øyetrikset, da? Dessverre ikke. Plukke ut øynene og hoppe ut. Nei. Vi vil også at dere skal laste ned vår podcast, som er en populær greie. Gå inn på nrk.no/podcast og putt RSS-filen inn i ditt nedlastningsverktøy. Fantastisk. Ja. Eller du kan gå inn i iTunes og trykke subscribe eller nedlaste, oppdater podcast her. Det gratis, ikke sant? Vet du hva, det så gratis. Og hvis du ikke finner liksom gamle podcaster som du gjerne skulle hørt, så det mulig, dette skal jeg egentlig ikke si, men det mulig å finne dette på World Wide Web. Hvis du søker på radioresepsjonen podcast, så skal det være mulig å laste ned gamle programmer også. Men vi anbefaler ikke å laste ned radioresepsjonen på for eksempel The Pirate Bay, Nei. Som BitTorrent-fil. Nei. Det gjør vi ikke. You wouldn't steal a car. You wouldn't steal a purse. You wouldn't steal a TV. Mm-hmm. Og så videre. Den har jeg hørt om, men jeg vet ikke hva podcaster Nei. Nei. Det kommer etter hvert. Dette må du lære til i morgen. Dette må du lære til i morgen. Ja. Vi, lytterne har valgt meg, Steinar, altså programleder, til å bli skutt i dag. Og Ane, du skal da gjennomføre denne. Du har jo holdt i våpen før. Jeg har holdt i våpen før. Var sikt litt lavt. Jeg vil ikke helst ikke i pungen. Låret greit. Nå håper jeg at dette her Litt lavere. Litt lavere. Hvor er du holder? Du holder jo som en... Nå! Dagen steiker da. Den traff rett i kne, da. Det drita på det. Det beklager jeg. Det drita på kne, da. Ja, ja. Da, begynner å hoste. Altså, trist skade. Triste greier. Ok, vi må bare si, runde av med turbonegger. Du dig destruction. Ha det! Ha det! P3. Dette P3. 3. Du hører på P3.